Capitolul 17. O oră și jumătate mai târziu, inspectorul detectiv Harkestell stătea la biroul său, acceptând cu ușurare o ceașcă de ceai. Chipul său era încă răvășit și furios. Scuzați-mă, domnule. Pierce ar dori să vă spună ceva. Harkestell se adună. Pierce, da bine, trimite-l aici. Intră Pierce, un polițist tânăr, ușor nervos. Scuză-mă, domnule, m-am gândit că poate s-ar cuveni să vă spun. Ce să-mi spui? Era după anchetă, domnule. Eram în post, la ușă. Fata asta care a fost omorâtă, a vorbit cu mine. A vorbit cu tine? Ce ți-a spus? Voia să discute cu dumneavoastră, domnule. Harkestell se învioră brusc. Voia să discute cu mine? Ți-a spus de ce? Nu chiar, domnule. Îmi pare rău, domnule. Dacă... Am întrebat-o dacă putea să-mi lase un mesaj sau să treacă mai târziu pe la secție. Dumneavoastră erați ocupat cu procurorul și cu... La dracu! Exclamă Harkestell. Nu puteai să-i spui să mă aștepte până când eram liber. Îmi pare rău, domnule. Trebuia să o fi făcut, dar n-am crezut că era important. Nici ea nu credea că era important. A spus doar că o îngrijora ceva. O îngrijora? Harkestell rămase tăcut o vreme, răsucind în minte anumite lucruri. Asta era fata pe lângă care trecuse în drum spre doamna Lawton, fata care vrusese să discute cu Sheila Webb. Fata care îl recunoscuse și ezitase ca și cum nu era hotărâtă dacă să se oprească sau nu. Harkestell avea sentimentul că îi scăpase ceva important. Fata fusese îngrijorată? De ce? Probabil că acum n-avea să o mai știe niciodată. Continuă, Pierce. Povestește-mi tot ce ți-aduce aminte. Apoi adăugă cu blândețe. N-aveai cum să știi că era important. Pierce se uită la el cu un fel de recunoștință. Fata a venit la mine când toată lumea pleca și s-a oprit nehotărâtă ca și cum s-ar fi uitat după cineva. Parcă ar fi căutat pe cineva. Nu pe dumneavoastră, domnule, pe altcineva. Pe urmă mi-a spus că ar vrea să vorbească cu ofițerul de poliție, cel care a depus mărturie. Cum spuneam, am văzut că erați ocupat, așa că i-am explicat că nu se putea chiar în momentul acela și i-am spus să lase un mesaj sau să treacă mai târziu pe la secție. Cred că a spus că așa o să facă. I-am spus că dacă era ceva deosebit, da, Harkestell se aplecă în față. Iar ea a spus că nu tocmai. A spus doar că era ceva care nu înțelegea cum putea fi așa cum spusese ea. Nu înțelegea cum ceea ce spusese ea putea să fie așa, repetă Harkestell. Exact, domnule. Nu mai știu exact cuvintele. Poate a spus, nu văd cum putea fi adevărat ce a spus ea. Părea îngândurată și nedumerită, dar când am întrebat-o, a spus că nu era chiar important. Nu era chiar important, spusese fata. Aceeași fată care nu mult după aceea fusese strangulată într-o cabină telefonică. Era cineva prin apropiere când a vorbit cu tine? Era multă lume, domnule. Ieșa din sală, știți. Nu ți-amintești de nicio persoană anume care să fi fost pe aproape cât a stat de vorbă? Cineva care a depus mărturie, de exemplu? Nu mi-amintesc, domnule. Ei bine, asta e. Ești liber, Pierce. Și dacă ți-amintești ceva mai târziu, vino imediat la mine. Rămas singur, făcu un efort să se lepede de sentimentele de mânie și de autocondamnare. Fata asta știuse ceva. Poate chiar nu știuse, dar auzise sau văzuse ceva, ceva care o îngrijorase, o preocupase. Iar preocuparea sporise după ce participase la anchetă. Ce putea să fie? Ceva ținând de mărturii? Ceva din mărturia Sheila Webb? Se dusese anume la Sheila acasă cu două zile în urmă? Dar putea să stea de vorbă cu Sheila la birou? De ce voia să o vadă în particular? Știa ceva despre Sheila Webb, ceva care o nedumerea? Voia să-i ceară Sheilei vreo explicație între patru ochi, nu de față cu celelalte? Așa se părea, categoric. Asta trebuie să fi fost. Îl chemă pe sergentul Cray și îi dădu câteva instrucțiuni. Pentru ce credeți că s-a dus fata în Wilbraham Crescent? Întrebă sergentul Cray. Asta mă tot întreb și eu, răspunse Harkestell. E posibil să se fi dus doar din curiozitate să vadă cum arată casa. Nu-i ceva neobișnuit. Jumătate din populația din Crowdin pare să sufere de curiozitate. Pe de altă parte, se poate să se fi dus la cineva care locuiește acolo. După plecarea sergentului Cray, Harkestell scrise 3 numere pe coala de sugativă. Scrise 20 și puse după el un semn de întrebare. Adăugă 19, apoi 18. Scrise și numerele corespondente. Hemming, Pebmarsh, Waterhouse. Apoi studie cele 3 posibilități. Luă mai întâi numărul 20. Cuțitul cu care se comisese crima fusese găsit acolo. Era foarte probabil că acel cuțit să fi fost aruncat din grădina de la numărul 19, dar ei nu știau asta. Putea să fi fost ascuns în tufe de însăși proprietarea sa de la numărul 20. Când a fost chestionată, singura reacție a doamnei Hemming a fost cea de indignare. Ce ticăloșie să arunci un cuțit scârbos ca ăsta după pisicile mele, spuse ea. Cum putea fi conectată doamna Hemming cu Edna Brent? Nu putea, decise inspectorul. Trecu la domnișoara Pebmarsh. Să se fi dus oare Edna Brent în Wilbraham Crescent ca să o viziteze pe domnișoara Pebmarsh? Domnișoara Pebmarsh depusese mărturie la anchetă. Existase ceva în mărturia ei care strânise încrederea Ednei, dar ea fusese preocupată înainte de anchetă. Știuse ceva despre domnișoara Pebmarsh? Știuse de pildă că era vreo legătură anume între domnișoara Pebmarsh și Sheila Webb? Asta s-ar fi potrivit cu ceea ce îi spusese lui Pierce. Nu putea fi adevărat ce a spus ea. Presupuneri, toate sunt presupuneri, gândi mânios inspectorul. Trecu la numărul 18. Domnișoara Waterhouse găsise cadavrul. Inspectorul Harkestell avea o deformație profesională privitor la persoanele care găsesc cadavre. Găsirea cadavrului îl scutea de multe complicații pe criminal. Îl salva de născocirea hazardată a unui alibi, explica prezența amprentelor la fața locului. În multe privințe era o postură beton, cu o condiție însă. Nu trebuia să existe un motiv evident. Cu siguranță, domnișoara Waterhouse nu avea niciun motiv aparent ca să o înlăture pe Edna Brent. Domnișoara Waterhouse nu depusese mărturie la anchetă. Să fie avut oare Edna vreun motiv să creadă sau să fie convinsă că domnișoara Waterhouse fusese cea care se dăduse la telefon drept domnișoara Pebmarsh și ceruse o stenodactilografă la numărul 19? Alte presupuneri. Și mai era firește însăși Sheila Webb. Harkestell puse mâna pe telefon și formă numărul hotelului la care stătea Colin Lamb. La un moment dat, la capătul firului, îi răspunse Colin în persoană. Harkestell la telefon. Cât era ceasul azi când ai luat masa cu Sheila Webb? Colin nu răspunse imediat. De unde știi că am luat masa împreună? A naibii de bună ghiceală. Așadar ai luat masa cu ea. Și de ce să n-o fi luat? Asta spun și eu. Te întreb doar cât era ceasul. V-ați dus direct la masă de la anchetă? Nu, ea avea de făcut cumpărături. Ne-am întâlnit la restaurantul chinezesc din Market Street la ora 1. Înțeleg. Harkestell se uită la însemnările sale. Edna Brent fusese omorâtă între 12:30 și 1. Vrei să știi ce am mâncat? Șez binișor, voiam doar ora exactă, pentru dosar. Înțeleg, acum o ai. Urmă o pauză. Harkestell se aventură să risipească încordarea. Dacă n-ai niciun program în seara asta... Celălalt îl întrerupse. Plec, tocmai împachetam, am primit un mesaj, trebuie să plec peste hotare. Când te întorci? Asta nimeni nu poate ști. Peste o săptămână, poate mai târziu, poate niciodată. Ghinion. Sau nu e asta? Nu sunt sigur, spuse Colin și închise.